قرآنی آیات پیش کی ہیں، اب وہ احادیث جس سے غیر مقلدین اپنے موقع پہ بطور دلائل، وہ احادیث جن کو غیر مقلدین اپنے موقع پہ بطور دلائل کے پیش کرتے ہیں، پھر بعد میں ان کے عقلی اعتراضات اس کے جوابات ہوں گے۔ نمبر ایک حدیث، حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی ایک باندی تھی جو ان کی بکریاں چلایا کرتی تھی۔ فرماتا ہے، ایک دن میں اچانک گیا تو ایک بھیڑیا آیا اور بکری لے کر چلا گیا۔ مجھے بہت غصہ آیا تو میں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا۔ مجھے بعد میں دکھ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، پر میں نے سارا واقعہ عرض کیا اور میں نے کہا، یا رسول اللہ، افلا اعتقها، میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، افلا اعتقها، میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پہلے اس کو میرے پاس لاؤ۔ میں اس باندی کو لے کر گیا تو آپ نے پوچھا، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا، فی السماء۔ میں نے پوچھا، این اللہ؟ اس نے کہا، جواب دیا، منہ پر کرو نا، کیوں دیکھتے ہو ادھر، کدھر ہے؟ فرمایا جی، این اللہ؟ انہوں نے کہا جی، فی السماء۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من انا، میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا جی، انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، آتق ہا فانہا مؤمنت، آزاد کر دو، یہ ایمان والی۔ اب اس حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر نہیں بلکہ آسمان پر ہیں، یہ ان کی دلیل ہے۔ اس کے کئی جوابات ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اس حدیث کے متن میں اضطراب ہے، اس روایت میں لفظ یہ ہے، باقی روایات میں الفاظ اور ہیں، اور متن میں اضطراب یہ وجہ ضعف ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث کو نظری کے اندر پیش نہیں کرتے بطور غیر مقلدین کے۔ ہم تو چلو کر بھی لیں تو شاید بات چل جائے، ان کے ہاں اس کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ نمبر، جواب نمبر ایک سمجھ آ گیا؟ جواب نمبر دو، اگر اس حدیث کو سندن اور متنن مان بھی لیا جائے تو غیر مقلدین کے عقیدے کے مطابق اور موقف کے مطابق یہ حدیث دلیل پھر بھی نہیں بنتی۔ وجہ، اس لیے ان کا موقف اس سما کا نہیں ہے، ان کا موقف فوق العرش کا ہے، ان کی دلیل پھر بھی نہیں بنے۔ اور جواب نمبر تین، سماعت فرمایا، جو حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا ہے، اور سب سے عمدہ جواب یہ ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ کہ اس باندی نے جواب دیا تھا، یہ جواب واقع اور حقیقت کے مطابق نہیں تھا، پہلا حصہ جواب کا، لیکن اس کے جواب کو قبول کیوں کر لیا گیا؟ اس لیے کہ ہر انسان بقدر عقل شریعت کا مکلف ہوتا ہے، جتنی عقل ہوتی ہے اتنے ہی مکلف ہوتا ہے، تو وہ باندی اس سے زیادہ سمجھا ہی نہیں سکتی تھی کہ اللہ کہاں پر ہے، اس لیے ان کے اس جواب کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے۔ اس پر حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بطور تائید کے صحیح بخاری کی روایت پیش کی ہے۔ ان کو اوپر دیکھو، جو سب سے پیچھے بیٹھے اوپر دیکھو، یہ نیچے تو فائلوں پر لکھی ہوئی موجود ہے، میں جو سمجھاتا ہوں کہ آپ ذرا مسئلہ سمجھو۔ اور میں بارہا کہتا ہوں کہ عبارات اہم نہیں ہوتی، عبارات کی توجیحات اہم ہوتی ہے، عبارت اہم نہیں ہوتی، عبارت کی تنقیح اہم ہوتی ہے کہ اس مسئلے کو آپ نے کھولنا اور سمجھانا کیسے ہے۔ ایک شخص بنی اسرائیل کے وفات کے وقت قریب آیا، اپنی اولاد سے انہوں نے کہا کہ جب میری موت آ جائے تو تم میری لاش کو جلا دینا، اور جلا کر میری لاش کی ہڈیوں کی راکھ کو پانی میں بہا دینا۔ ان کی اولاد نے ایسے کیا، ان کے میت کو جلایا اور راکھ کو انہیں پانی کے اندر بہا دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی اس جسم کو جمع کیا اور جمع کر کے پوچھا، لما فعلتا، تم نے ایسا کیوں کیا، تم نے ایسا کیوں کیا، یعنی تمہارے کہنے پہ تمہاری اولاد نے کیا ہے، تو گویا تم نے کیا ہے نا یہ سارا، لما فعلتا، یہ تم نے کیوں کیا ہے، ایسا کیوں کیا ہے۔ مجھے کل ایک ساتھی پشاور سے فون کر رہا تھا، اس نے کہا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ و تسبیح ثابت ہے؟ میں نے کہا جی ثابت ہے۔ اس نے کہا کبھی پڑھی ہے؟ میں نے کہا پڑھنے کا معنی ثبوت نہیں ہوتا، حضور پاک نے حضرت عباس کو خود فرمایا ہے پڑھا کرو، تو نبی کرے تو بھی ثابت ہے، کسی کو فرمائے تو بھی ثابت ہے۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے حضور پاک نے اذان کتنی مات دی ہے، تو آپ کیا جواب دو گے؟ حضور خود دیں بلال سے دلوائیں، بات ایک ہی ہے، پیجامہ خود پہنے یا پسند کریں، بات ایک ہی ہے، اللہ کے نبی صلاۃ و تسبیح پڑھیں یا کسی سے پڑھوائیں، بات ایک ہی ہے۔ لیکن میں نے کتنی چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے، جو آدمی عقل کی صلاحیت رکھتا ہوتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ ہمارے سامنے کتنی باتیں ایک جملے میں آئی ہیں، عام بندہ نہیں سمجھتا۔ میں کبھی بیان میں جاتا ہوں نا، تو بس سب بات کہتے ہیں جی آپ نے ایک گھنٹہ بیان کی ہے، میں کہتا ہوں ایک گھنٹے کو بعد میں سننا، تو پھر دیکھ رہے ہیں ایک گھنٹے میں کتنے گھنٹوں کے بیانات آ گئے ہیں، حقائق، اصول، دلائل، تمام چیزیں آتی ہیں۔ فرق کیا ہے کہ آدمی ترتیب سے چل رہا ہے۔ قبل عالم مسئلے میں بیان تھا تو میں نے پانچ تقریباً 20 پہ بیان شروع کیا، 5:20 پہ، اور 5:40 پہ ختم کیا، ابھی 20 منٹ کا بیان بنتا ہے، تو تو میں نے ذرا 20 منٹ کے بیان کو گھنٹے میں سمیٹنا تھا نا، اب اسی رفتار سے میں نے پھر دلائل بھی پیش کرنے تھے، میں نے اسی سے دلائل پیش کیے، ایک بندے پر حال تھا اسے تو رونا شروع کر دیا بہت زور سے، اب لوگ ادھر دوڑے، میں نے کہا ہم حال والے نہیں ہیں قال والے، خانقاہ میں حال ہوتی ہے درسگاہ میں قال ہوتی ہے، میں خانقاہ بن کے ذکر نہیں کرا رہا، اب قال کی بات ہے اس کو رونے مرنے دو، تو میری دلائل کو سنا، وقت جو تھوڑا ورنہ سارا اسی پہ کھپ جاتا نا، تو میں نے 20 منٹ بس بیان کو ختم کیا، کیونکہ اس بیان کا جلسے کا آخری خطیب میں تھا، مجھے بہت تعجب ہوتا ہے مقامی خطیب کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں بس ہم تو میزبان ہیں ہمارا حق نہیں بنتا مہمانوں کو بیان کرنا چاہیے، اور پھر بھی 15 منٹ لگا دیتے، اور وہی گھسی پٹی باتیں ایک بار دو بار تین بار چار بار پانچ بار وہی کہتے ہیں، اور مقامی علماء بیان کیا کر رہے ہیں، آج کے اندر وزیر اعظم کو ہونا چاہیے تھا، ایم این اے کو ہونا چاہیے تھا، اتنا ہم جلسہ تھا کون کو ہونا چاہیے تھا، میں نے کہا سبحان اللہ اب یہ بات میں کیسے سمجھائے، ہماری مسجد کے مولوی جلسے میں آتے نہیں تھے، ایم این اے وزیر اعظم کو آ جانا چاہیے تھا، بھائی وزیر اعظم کو لانا تو وزیر اعظم کے لیے ترتیب بھی بناؤ نا، لانا وزیر اعظم کو ہے جلسہ لال مسجد میں رکھا ہو، کہتے وزیر اعظم کو بھی آنا چاہیے تھا، جس کو دعوت بھی نہیں ہے جس سے رابطہ بھی نہیں ہے اور گلہ کیا ہے وزیر اعظم کو آنا چاہیے، میں اس بات کے مخالف نہیں ہوں کہ وزیر اعظم کو نہیں آنا چاہیے تھا، آنا چاہیے تھا، لیکن لانے کی بھی کوئی ترتیب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اور غلط سمجھ آئی تمہیں، تم کو کہ وزیر اعظم کی نمائندگی کر رہا ہے، میں کو میاں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا، میں تو عمومی بات کر رہا ہوں، یا بڑے کو بلاؤ نا، اگر بڑے کو بلاؤ تو اس کے مطابق اسٹیج بھی سجاؤ، پھر آدمی گلہ کرے تو گلہ کرتے اچھا لگتا ہے، خیر میں یہ سمجھا رہا تھا کہ آپ ان ساری باتوں کو سمجھیں، تو پوچھا لما فعل تھا تو نے ایسا کیوں کیا ہے، اس نے جواب دیا من خشیت اللہ آپ کے ڈر کی وجہ سے فغفر اللہ، اللہ پاک نے اس کو معاف کر دیا، اب معاف کیوں کیا، اس کی عقل یہ تھی کہ عذاب بندے کو تب ہوتا ہے جب ایک جگہ پہ جسم موجود ہو، تو جب جسم ہی نہیں ہوگا عذاب کس کو دے گا، یہ اس کی عقل تھی، مسئلہ تو یہ نہیں ہے نا، اگر یہی کسی بندے کا نظریہ ہو اللہ عذاب تب دے سکے جب جسم ایک جگہ پر ہو اور منتشر کو عذاب نہیں دے سکتے، یہ تو کفر ہے، یہ تو قدرت باری کا انکار ہے نا، اگر کوئی بندہ یہ کہے بھی کھانا کھائیں تو بھوک مٹتی ہے، نہ کھائیں تو اللہ مٹا ہی نہیں سکتے، یہ تو کفر ہے، بات سمجھ آ رہی ہے، اللہ مٹا ہی نہیں سکتے، ایک بندے کا اگر نظریہ ہو کہ ایک جگہ پر جسم ہو اللہ پھر عذاب دے سکتے ہیں، ایک جگہ پر نہ تو دے سکتے ہی نہیں ہیں، یہ تو کفر ہوا نا، لیکن اس کی عقل کیا تھی، اللہ عذاب تب دیتے جب جسم ایک جگہ پر ہو، ایک جگہ پر نہیں ہوگا تو عذاب دیں گے نہیں، نہ جسم ہوگا نہ عذاب دیں گے، یہ اس کی عقل تھوڑی تھی، اس لیے انسان احکام کا مکلف چونکہ بقدر عقل ہوتا ہے اللہ نے اس کو معاف فرما دیا، تو باندی سے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں پر ہے، اب اس بات کو ان پڑھ باندی نہیں سمجھا سکتی، اللہ ہر جگہ پر ہے موجود بلا مکان، اس نے کہا جی فی سما فرمائی مومنا آتے کہ اس کو آزاد کر دو، حکیم الامت تھانوی نے بڑی پیاری اس کی مثال دی ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مولانا صاحب تقریر فرما رہے تھے، اللہ آنکھ سے بھی پاک ہے، اللہ زبان سے بھی پاک ہے، اللہ ناک سے بھی پاک ہے، اور اللہ زبان سے پاک ہے، دان سے پاک ہے، ایک دیہاتی بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ اللہ ہے، ہمیں تو سچی بات یہ میری بات کرتے بھی ڈر لگتی ہے، لیکن چونکہ لفظ ہے اور مسئلہ سمجھانے کے لیے ہے، اس بات اس نے کہا یہ اللہ ہے یا تربوز ہے، آنکھ بھی نہیں ہے، کان بھی نہیں ہے، ناک بھی نہیں ہے، یہ خدا ہے یا تربوز ہے، اب کیوں دیہاتی کے ذہن میں کیا ہے کہ جب تک آنکھ نہ ہو کیسا اللہ جس کی آنکھ ہی نہ ہو، یہ کیسا اللہ جس کی زبان ہی نہ ہو، یہ بات آپ کم علم آدمی کیسے سمجھائیں گے، آگے اس پر بات آ رہی ہے مزید بھی، پھر آپ کو بات سمجھانی آسان ہوگی، اگر تو بندہ یہ نظریہ رکھے تو مسلمان رہتا ہے یا نہیں رہتا، اس پر بھی نا آسم جلدی نہیں کرنی، آسم پہلے سے کہہ رہا نہیں رہتا، میں آپ سے پوچھ تو ہی رہا تھا کہ رہتا کہ نہیں رہتا، میں تو بتا رہا ہوں کہ مسلمان رہتا ہے نہیں رہتا، بحث آگے آئے گی، آسم کہہ رہا نہیں رہتا، بات بہت جلدی کرتے ہیں نا، میں کہہ رہا ہوں آگے بات ہے، کوئی بندہ ایسی بات کہہ دے مسلمان رہتا ہے یا مسلمان، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مجھ پر صحبت میسر نہ ہوتی تو فتویٰ باز مولوی بنتا، میں اس لیے فتویٰ باز مولوی ملا کہ مجھے حضرت حاجی صاحب کی صحبت مل گئی تھی، اور اللہ گواہ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں، رات بیان تھا میں نے بیان ایک جملہ کہا، چونکہ بیان تو رفتار سے تھا نا، پوری رفتار سے چل رہا تھا، تو میں نے چلتے ہی جملہ کہنا تھا کہ میرے بارے میں معروف یہ ہے کہ موضوع پر بات نہیں کرتے، اختلافی بات ضرور چھیڑتا ہے، بات کا پتہ تمہیں ہی ہو تو کھاتے میرے ڈالتے ہو، یہ کہہ کر پھر میں آگے چل گیا، چونکہ میں نے خاص دلیل پیش کرنی تھی، اس دلیل کی فہم عام بندے کے اندر ہوتی نہیں ہے، ان نے بات میں بات ٹھوک دینی تھی، تو میں نے کہا اس کا دفعہ دخل مقدر کر کے نکل جاؤ، جس کو سمجھ آ گئی ٹھیک ہے، نہ ہی تو بوس کا تو کوئی علاج نہیں ہوتا، بعد میں بات تو کرنی ہوتی ہے، تو بات سمجھ آ گئی ہے، دیکھیے آپ حضرت معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کانت لی جاریت ان ترا غنم لی قبل احد والجبالیہ، جگہ کا نام ہے، فطلعت ذات یوم فاذا الذئب قد ذهب بشاة غنمها وانا رجل من بني آدم آصف، مجھے بھی غصہ آتا ہے کما یاسبون، جیسے عامال بھی غصہ آتا ہے، لیکن سککتها سکت، میں نے اس کو زور سے تھپڑ مارا. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میری ایک باندھی تھی، بکریاں چراتی تھی، احد اور جبانیہ کے درمیان جگہ ہے وہاں پہ، ایک دن میں گیا، ایک بھیڑی آیا تو وہ بکری لے کر چلا گیا، اس سے غفلت ہوگی، مجھے غفلت میں غصہ چڑھا کہ تو نے خیال کیوں نہیں کیا، مجھے بعد میں بہت دکھ ہوا. اور ساری وضاحت پر مارے ہیں کہ غصہ مجھے بھی آتا ہے، میں بھی تو انسان ہوں نا، آپ مجھے کیوں مارا ہے، غصہ تو آ ہی آتا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے کتاب العلم والعلماء میں کہ جس بندے کو غصے کی بات پر غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے، جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ ہے وہ گدھا ہے. پھر اسے معافی مانگے، معاف نہ کرے تو شیطان ہے. اس لیے ہم گدھے بھی نہ بنے، شیطان بھی نہ بنے، اللہ کے بندے بننا چاہیے. تو کسی کو غصہ نہ آئے تو یہ کمال ہے کہ اس کو غصہ نہیں آ رہا؟ بتاؤ، لڑکی دیکھیے شاوت لائے، یہ کمال ہے؟ بتاؤ بزرگا، کمال ہے ہیں؟ کتنا نیک آدمی، جیسے اس کو پتہ ہی نہیں. کمال یہ نہیں ہے لڑکی ہو اور شہوت نہ ہو، یہ کمال نہیں ہے. کمال ہے شہوت ہے، اس کا استعمال غلط نہ کرے، یہ کمال ہے. یہ ہمیشہ بات یاد رکھیں. آپ نے سنا نا، ایک پٹھان تھا اور پنجابی دونوں جمع ہو گئے یار تھے آپس میں، تو پنجابی نے کہا بھی ہمارے پیر صاحب آئے ہیں. پٹھان نے پوچھا پیر کسے کہتے ہیں؟ جو تمہارا پیر آیا اس نے بتایا نا ہمارے پیر صاحب آئے ہیں، ان کا زیارت کرو، ان کے ساتھ مصافہ کرو، ان سے دعا لو. خان صاحب نے پوچھا پیر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا پیر جو بند کمرے میں لڑکی ساتھ بیٹھی ہو اور اس کو شہوت ہے، اس کو پیر کہتے ہیں. اس نے کہا اچھا تم اس کو پیر کہتے ہیں، ہم تو اس کو خسرا کہتے ہیں. یہ تو ادھر ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے. تو بات تو پٹھان کی ٹھیک ہے نا، نہیں خلوت میں لڑکی کے ساتھ شہوت نہ آنا یہ کمال نہیں ہے، شہوت آئے اور پھر ضبط کرنا یہ کمال ہے. قرآن کریم نے صحابہ کو فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی ایمان والوں سے کہ آنکھیں جھکاؤ. یہ ایمان والے کون تھے؟ صحابہ، انہیں خطاب ہو رہا ہے. تو غزوہ بصر حکم تب ہوتا ہے، نبی نے سکھو آنکھیں جھکاؤ، بہرے سکھو گانے نہ سنا کرو، ٹھیک ہے، اندھے سکھو سنمے نہ جایا کرو، کہ کیا تو بند ہے بھائی. حکم اس کو ہے جس میں عزو کی صلاحیت ہو، پھر روکو، یہ ہے گناہ سے رکنے کا طریقہ. چلیں، فاتح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، الفاظ دا مزارک علیہ، حضور پاک نے میرے بارے میں اس کو بہت بڑا جرم سمجھا، بہت بڑا قرار دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ افلا اعتقها، میں اس کو آزاد نہ کر دوں؟ فرمایا اتنی بہا، لاؤ اس کو میرے پاس. میں لے کر گیا، آپ نے فرمایا اس سے عین اللہ، اللہ کہاں پر ہے؟ اس نے کہا بسما، آسمان میں ہے. من انا، میں کون ہوں؟ اس نے کہا انت رسول اللہ، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں. فرمایا اعتقها فانها مؤمنۃ، آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن ہے. یہ فانها میں فا تعلیلیا ہے، اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ یہ مومن ہے. یہ حدیث آپ نے ہمیشہ پس ہی ترجمہ کرنا ہے، اس کو آزاد کر دو فانها مؤمنۃ، پس یہ مومن ہے، پس بے شک یہ مومن ہے. ہر جگہ پر فا کا معنی پس نہیں ہوتا، یہ دیکھا کرو کہ فا کس لیے استعمال ہوئی ہے، پھر وہی ترجمہ کرو. اس کو آزاد کر دو فا اس لیے کہ یہ، تو بات سمجھ آ رہی ہے، یا فا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ بس ہم نے ایک رٹا ہوا ہے، ہر جگہ انہ کا معنی بے شک کرنا ہے، فا کا معنی پس کرنا ہے، واؤ کا معنی او کرنا ہے، ہر جگہ بل کا معنی بلکہ کرنا ہے. اب یہ نہیں بھی یہاں کبھی واؤ کا معنی اس لیے ہوتا ہے، بہت ویلا طیب، واؤ بھی کبھی تعریف کے لیے آتا ہے، کبھی واؤ ترتیب کے لیے آتا ہے، کبھی واؤ چما کے لیے آتا ہے. تو جب استعمال الگ ہے تو ہر جگہ پس اور کیسے ترجمہ کریں گے؟ جواب نمبر ایک، یہ حدیث ضعیف ہے کیونکہ متن مضطرب ہے اور متن میں اضطراب وجہ سے ہوتا ہے. متن میں اضطراب ہے کتاب الاسماء والصفات جلد 2 صفحہ 164، تلخیص الخبیر للامام ابن حجر جلد 3 صفحہ 223، کتاب الکفارات. اور متن میں اضطراب وجہ سے ہوتا ہے تقریب نووی معاشری تدریب صفحہ 234. جواب نمبر دو، اگر اس حدیث کو سندن و متن صحیح اور قابل استدلال مان لیا جائے تو یہ حدیث خود غیر مقلدین کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا دعویٰ تو فوق العرش ہونے کا ہے اور اس سے تو اللہ تعالیٰ کا فی السماء ہونا لازم آتا ہے. جواب نمبر تین، ہر آدمی بقدر عقل مکلف ہوتا ہے. باندھی کا جواب واقعے کے مطابق درست نہ تھا، لیکن اس میں عقل ہی اتنی تھی کہ جواب اس کی عقل کے بقدر ہونے کی وجہ سے اس کا ایماندار ہونا تسلیم کر لیا گیا، لہذا اس سے اللہ کے ماض فی السماء ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا. جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو موت آئی جب اس کو زندگی کی کوئی امید نہ رہی تو اس نے اپنے گھر والوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے لیے بہت سی لکڑیاں جمع کر کے آگ جلانا اور مجھے اس میں ڈال دینا، یہاں تک جب آگ میرے گوشت کو کھا لے اور ہڈیوں تک پہنچ جائے تو تم ان ہڈیوں کو پیس لینا اور پھر مجھے یعنی کسی ہڈیوں کو کسی گرم یا کسی تیز ہوا چلنے والے دریا میں ڈال دینا۔ چنانچہ ایسے کیا گیا، فجمعہ اللہ تعالی لما فعلتا، پھر اللہ تعالی نے اس کو جمع کر کے فرمایا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا تیرے خوف کی وجہ سے، پس خدا نے اس کو بخش دیا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 495، باب بلا ترجمہ، باب حدیث الغار۔ اس روایت میں مذکور شخص کا خوف خدا کی وجہ سے ایسی خلاف شریعت وصیت کرنا اور پھر اس کے گھر والوں کا اس پر عمل کرنا واقعی میں اسے اللہ کے سامنے حاضری سے نہ بچا سکا، لیکن چونکہ اس میں عقل ہی اتنی تھی لہذا اس کے عمل عذر اس کی عقل کے بقدر ہونے کی وجہ سے قبول کر کے اسے بخش دیا گیا۔ یہاں بھی ایسی خلاف شریعت وصیت کرنے اور اس پر عمل اور بوجہ عمل اللہ کے سامنے پیش نہ ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کے سامنے ایسا عمل پیش نہیں ہوتا، اللہ عذاب نہیں دیتے، نہ بطور استدلال پیش نہیں کر سکتے، اس میں عقل اتنی تھی۔ اس پر ایک نا حجت اللہ کی ایک بات سنیں، میں یہ بات کیوں سمجھا رہا ہوں، جب آپ کو اپنا موقف معلوم ہو اور کوئی بندہ آپ کے موقف کے خلاف آپ کے اکابر کی عبارت پیش کرے، آپ دھڑلے سے کہہ دیا کرے ہمارے بزرگوں نے یہ نہیں لکھا، اگر لکھا ہے تو اس کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں۔ اگر آپ کو اہل سنت والجماعت کا موقع معلوم ہو اور کوئی اس کے خلاف عبارت پیش کرے، آپ جرت سے کہا کرو کہ ہمارے بزرگ نے لکھا تو جھوٹ بولتا ہے، کتاب نہ وہ لکھا ہوگا لیکن یوں نہیں جیسے وہ سمجھا ہے۔ میں ایک جگہ سفر میں تھا، ایک بہت بڑے عالم ہیں اور ان کا بہت وسیع مطالعہ ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا، عقائد پر بہت وسیع مطالعہ ہے ان کا، مجھ سے کئی گنا ان کا زیادہ مطالعہ ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کے تو شاہ ولی اللہ بھی قائل ہے، میں نے کہا میں نہیں مانتا، آج شاہ ولی اللہ اس کے قائل ہو، کیا حجت اللہ میں ہے؟ میں نے کہا بالکل نہیں ہے، لا حجت اللہ، حالانکہ میں نے نہیں پڑھا تھا، میرے علم میں حوالہ نہیں تھا، میں نے کہا لاؤ حجت اللہ، لائے تو اس میں لکھا ہوا حضرت شاہ ولی فرماتے ہیں کما اثبت لنفسہ ہی جہاد، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی جہت کو ثابت کیا ہے، ثم استوى على العرش، کہہ کے تو دیکھو شاہ ولی اللہ ثابت ہے۔ میں نے کہا نہ حجت اللہ مجھے دو ذرا، میں اس کو دیکھتا ہوں، حجت اللہ دیکھی، میں نے کہا پہلے دیکھو حضرت شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ میں باب کون سا قائم کیا، باب قائم کیا ہے کہ شارع مخاطب سے اس کی عقل کے مطابق کلام کرتا ہے، کیا باب قائم کیا، شارع مخاطب سے اس کی عقل کے مطابق بات کرتا ہے۔ اس پر دو مثالیں دی ہیں، ایک یہ اور دوسری مثال کیا دی ہے، ایک صحابی نے پوچھا مل قبلہ، حضور قبلہ کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی تعریف کی ما بین المشرق والمغرب، ہمارے قبلہ ما بین الشمال والجنوب ہے، مدینہ میں قبلہ ما بین المشرق وال، ہمارا تو مغرب کی طرف ہے نا، وہاں مغرب کی طرف نہیں ہے، بات سمجھیے، وہاں مغرب کی طرف نہیں ہے، مگر ادھر سے سورج نکلے شمال جنوب بنتا ہے۔ تو صحابی نے کیا پوچھا، حضور قبلہ کسے کہتے ہیں، آپ بتاؤ قبلہ کعبہ کا نام ہے یا نہیں، لیکن اگر ان کو یہ بات سمجھاتے قبلہ کعبہ کا نام ہے تو انہیں کہتے کعبہ تو یہاں سے نظر ہی نہیں آتا، اگر سیدھا اس طرح منہ نہ ہو سکے تو پھر اب سمجھانا مشکل ہو گیا نا۔ تو کیا جواب دیا، پوچھا یہ قبلہ کیا ہے، فرما بین المشرق والمغرب۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تعریف حقیقی نہیں ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تعریف فرمائی جو اس کی عقل نے فوراً قبول کر لی ہے۔ تو میں نے کہا اسی طرح وہ مثال سمجھو جو پر شاہ ولی اللہ فرما رہے، اللہ تعالیٰ کی جہت ہے نہیں لیکن ہر بندہ اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، اس لیے خدا نے اپنی جہت کو ثابت کر دیا۔ بات سمجھ آ گئی، ایک مثال اور سمجھو، پاکستان کے ایک شخص ہیں جو مناظر ہیں ہمارے مخالفین میں سے، میری ان سے گفتگو ہوئی، گفتگو کس بنیاد پہ ہوئی کہ ایک تقریباً 80-85 علماء نے آپ کے علم میں ایک کتاب جا لکھا 4 سالہ نزاع کا خاتمہ، اذکاری طیب رحمۃ اللہ جس پہ دستخط فرمائے تھے، علماء سے کروائے تھے، وہ لکھ دیا، ان میں کالم تھے اور مناظر تھے۔ میں نے کہا جب ہمارے ہیں ہمیں ان سے ملنا چاہیے، میں ان کے یہاں گیا، تقریباً رات 12 بجے ہو گئے، مجھے کہتے کیا پیئے گے، میں نے فون پہ بتا دیا کہ ہم آپ سے دودھ پئیں گے، مجھے آنے والا مہمان بتائے نا کیا کھائیں گے، مجھے بہت خوشی ہوتی، اور میں جب جاؤں تو میں پہلے کہتا ہوں بھائی ہم کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، چلے تو میں نے کہا ہم دودھ پئیں گے۔ اب مجھے انہوں نے کہا دستخط کر دیے ہیں، عقیدہ ہمارے والا ہے لیکن آدمی چھیڑ چھاڑ تو پھر بھی کرتا ہے چیک کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا دیکھو حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے انک اللہ تسل موتا کے ساتھ، آپ دیکھنا ذرا، میں لکھا ہے حضرت فرماتے ہیں حضرت شاہ صاحب نے موزل قرآن میں لکھا ہے، قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا، روح سنتی ہے. قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو بے جان ہے وہ نہیں سنتا. بظاہر ہمارے خلاف ہے کہ نہیں؟ اب مولانا تجھے جانے والی بات پھر ذہن میں بلائیں گے، آگے ذہن میں ظاہر محسوسات دے رہی ہے نا. شاہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ قبر میں پڑا ہے دھڑ، جو نہیں بے جان ہے وہ نہیں سنتا، بل کون سنتی ہے؟ کہ دیکھو ہمارا موقف ہے، اور آپ کہہ دیں کہ دیکھو ہماری بات شاہ صاحب نے بھی لکھی ہے، موزر قرآن میں لکھی ہے، اور ہماری بات علامہ عثمان نے لکھی ہے، اور یہاں جگہ لکھی ہے. میں نے کہا ذرا اس کی میں وضاحت کرتا ہوں، پھر اس مسئلے کو حل کرتے ہیں. مجھے آپ ذرا بتائیں، آدمی کا جسم ہے قبر میں، وہ بے جان ہے، اور روح ہے علیین میں. ہم یہاں بیٹھے ہیں مرکز آل سنت والجماعت درسگاہ میں، اور میت ہے قبرستان میں. توجہ رکھنا، میت ہے اور روح اس کی ہے کہاں پہ؟ اب بتائیں علیین کا فاصلہ مرکز کا اور قبرستان کا مساوی ہے یا فرق ہے؟ فرق ہے یا مساوی ہے؟ علماء میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہتے ہیں فرق ہے، کچھ کہتے ہیں مساوی ہے. یہ جو سورج ہے آسمان پہ، یہ 87 کا 84 کا کچھ فرق ہے یا مساوی ہے؟ تو پھر یہ اور قبرستان کے فاصلے فرق کیسے ہو گیا؟ بھائی ہم یہاں بیٹھے ہیں اور میت قبرستان میں ہے، تو علیین اوپر ہے، تو دونوں کا فاصلہ مساوی ہے یا فرق ہے؟ ٹھیک ہے، قبر میں کیا ہے؟ دھڑ، بے جان، وہ نہیں سنتا، کون سنتی ہے؟ بولیے کون سنتی ہے؟ روح کہاں پر ہے؟ اچھا میں نے کہا ذرا آپ سمجھیں، اگر اس کا معنی وہی ہے جو آپ کرتے ہیں، اس جسم سے سما کا کوئی تعلق نہیں، روح سنتی ہے جو علیین میں ہے، تو میں نے کہا السلام علیکم یا اہل القبور کہنے کے لیے قبرستان میں کیوں جاتے ہیں؟ گھر بیٹھ کے کہا کریں السلام علیکم یا اہل القبور. لوگ پوچھے آپ نے یہاں بیٹھ کر کیوں کہا؟ آپ نے کہا روح نے سننا ہے، وہ تو اوپر ہے، قبر میں تھوڑی ہے، اس لیے میں نے یہاں بیٹھ کر سنا دیا. روح جو سنتی ہے سن لیا اس نے. تو پھر مجھے بتائیں بریلویت میں اور آپ کے نظریے میں فرق کیا رہ گیا؟ اب بات سمجھ آ گئی آپ کے اس جملے کی توجہ کیا ہے؟ کہ روح علیین میں ہے، وہ سنتی ہے اور یہ نہیں سنتا، تو یہاں سے اس روح نے سن لیا جو اتنی دور ہے، اور جو قریب ہے اس نے نہیں سنا نا. تو پھر السلام علیکم قبر میں جا کے کہنے کی بجائے گھر بیٹھے اوپر منہ کرے اور کہہ دے. میں نے آپ کی توجہ پر اشکال کیا، میں نے کہا میں اس کا معنی کر تو آپ اس پہ اعتراض کریں. ہمارے یہاں مطلب یہ ہے، آل و سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ دنیا میں احوال جسم پر اصالتاً آتے ہیں اور روح پر تباً اور ضمناً آتے ہیں. دنیا میں حالت پہلے جسم پر آتی ہے اور جسم کے واسطے سے روح پر آتی ہے. کان، یہ جو آواز کان سنتا ہے جسم والا یا روح سنتی ہے؟ کان سنتا ہے نا، مزہ کس کو آتا ہے؟ روح کو. پہلے کس نے سنا؟ جسم والے کان نے. اور بات پہنچی کہاں تک ہے؟ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کھائیں کلیجی، کباب، مغز، سری پائے، کچھ بھی آپ ناشتے میں کھائیں، دعا کریں اللہ دے دے. دعا کرنے میں تو عرض نہیں ہے نا، چلو مرکز میں نہیں لیکن کہیں گی تو آپ کھاتے ہی ہیں نا. آپ صبح آپ ناشتے میں حدیثے کا استعمال کریں. یہ جس جو زبان چکھتی ہے یہ روح والی یا جسم والی؟ مزے کون لیتا ہے؟ اب بات سمجھ آ رہی ہے. گرمیوں میں شربت پیتے ہیں تو جسم پیتا ہے یا روح؟ نام کیا ہے؟ روح افزا. نام کیا ہے؟ روح افزا ہے، جسم افزا. پیا جسم نے، نام روح افزا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جسم پیتا ہے مزے روح لیتی ہے. تو دنیا میں حالات آتے ہیں کس پر؟ اللہ آپ سب کی شادی کروا دے اور وہاں کروائے جہاں آپ چاہتے ہیں. اب دو اب سب نے آمین کہا، پہلے کچھ آمین کہتے تھے کچھ نہیں کہتے تھے، پہلے شک میں نے پتہ نہیں کہاں ہوگی. اللہ آپ سب کی شادی کروائے اور وہاں کروا دے جہاں آپ چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں لیکن کہتے ہو شرم آتی ہے، جھجکتے بھی ہیں چاہتے بھی ہیں. جب چاہتے ہیں پھر جھجکتے کیوں؟ کھل کے دعا کرایا کرے نا. ہمارے یہاں پسند کی شادی کا معنی ہوتا ہے لو میرج، پسند کی شادی معنی ہوتا ہے بغیرتی. پسند کی شادی کا یہ معنی نہیں ہے، آپ ماحول سے متاثر ہوتے ہیں. ایک آدمی خواہش ہوتی ہے کہ یار فلاں باپ کی بیٹی ہے، باپ بھی اچھا ہے، لڑکی بھی اچھی ہے، نیک بھی ہے، عالمہ بھی ہے، پیسے والے بھی ہے، میرے ساتھ معاملہ بن سکتی ہے، میری شادی وہاں ہو جائے تو بہت اچھا. اس کا معنی جنسیت ہے یا دین ہے؟ بتاؤ نا. تمہیں یہ باتیں کرتے جھجک آتی ہے، اور رات کو فون تم 12 بجے بھی باف نہیں کرتے، فون لگا ہوا ہے، میسج آ رہے ہیں، ٹک ٹک ہو رہی ہے، کوئی ماں کو تو رات 12 بجے میسج نہیں کرتا. امی جان تو رات ایک بجے اٹھ کے کوئی میسج نہیں کرتا، جو رات ایک بجے میسج چلائے نا آپ سمجھ لیں امی جان نہیں ہے، یہ وہ ہے جس نے کچھ سالوں بعد امی جان کی طرح ہو جانا ہے. اب مجھے یہ جملہ بھی سمجھانا پڑے گا، یہ جملہ پھر مجھے سمجھانا پڑے گا جملے کا مطلب کیا ہے. چلیں اس موضوع کو پھر رکھ لیں، یہ موضوع مستقل وقت مانگتا ہے. میں نے آپ سے کئی بار کہا نا آپ سبق پڑھے نہ پڑھے مزاج لیں اور آپ باتیں سمجھیں، پھر آپ دیکھیں نا آسانی آپ کتنی ہوگی، آپ ٹینشنوں کی وبا سے نکل جائیں. میں نے کہا ہمارے یہاں، میں کہہ رہا تھا اللہ پسند کی شادی کروا دے، شادی ہو جائے، نکاح ہو جائے، رخصتی ہو جائے، بیوی کے ساتھ آپ ملاقات کریں، روح نے روح سے ملنا ہے، جسم نے جسم سے ملنا ہے. جی مزے کس نے لینے ہیں؟ روح نے نہیں لینے، بولو نا بابا تم کتنے شریف نہ بنو اتنے شریف نہ بنو اور سو جائیں اور خواب دیکھیں. خواب میں بھی ملاقات ہوتی ہے نا، وہ جسم ملتا ہے روح ملتی ہے. جی روح خواب میں آپ اٹھتے نہیں، مجھے احتلام ہو گیا تھا، آپ کے جسم کہاں گیا ہے؟ آپ تو مرکز سوئے پڑے ہیں. یہ ملاقاتیں کون کر رہی ہے؟ مزے کون لے رہا ہے؟ جسم. یہ شلوار کس کی خراب ہے؟ روح کی جسم کی؟ نہیں میرا الگ ہوا ہے، آپ میرے سارے بیان سن لیں. میں لطیفہ کو مولوی نہیں ہوں، میرے بیانات میں جنسیت نہیں ہے، میں مسئلہ سمجھانے کے لیے کھلی کھلی باتیں کہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات اترے. بیداری میں کاروائی جسم کرتا ہے، مزے روح لیتی ہے، اور نیند میں کاروائی روح کرتی ہے اور مزے، اور نیند موت کی بہن ہے. اس لیے معلوم ہوا کہ اگر موت کو سمجھنے تو نیند کو سمجھو، نیند سمجھ آ گئی تو موت سمجھ آ جاتی ہے. تو دنیا میں احوال جسم پر اصالتن آتے ہیں اور اوپر تبن ضمنن آتے ہیں، اور موت کے بعد احوال روح پر اصالتن آتے ہیں اور جسم پر تبن اور بولو نا ضمنن آتے ہیں. میں نے کہا ہمارا موقع بھی ہے کہ موت کے بعد جو سما ہے وہ جسم کو نہیں ہے، اصل ہے روح کو. اصل کس کو ہے؟ اور چونکہ روح کا جسم سے تعلق ہے اس لیے جسم کو سما ہے، اصل روح کو ہے اور روح کی وساطت سے جسم کو ہے. اس لیے السلام علیکم یا اہل قبور ہم یہاں بیٹھ کے روح کو نہیں کہتے، روح بہت دور ہے اسے نہیں سننا، قبر میں جا کر کہتے ہیں، وہاں پہلے روح سنتی ہے اور روح کی وساطت سے جسم سنتا ہے، روح کی وساطت سے جسم سنتا ہے، توجہ رکھنا. اس لیے ہمیں یہاں کی بجائے قبر میں جانا پڑتا ہے. اگر قبرستان میں روح اور جسم کا تعلق نہ ہوتا ہم وہاں بھی نہ جاتے. ہم تعلق ہے تو وہاں گئے ہیں نا، اور سنا کس نے؟ روح نے. اب دیکھو سارے اشکال ختم ہو گئے. جی جسم تو مٹی بن گیا، آنکھ تو نظریں نہیں آتی، کان تو ہے ہی نہیں، سنتا کون ہے؟ سننا کس نے؟ بولو نا. وہ مٹی بن گئی ہے، وہ تو ہے، اور اس کا تعلق کیسے ہے؟ کان کے سارے ذرات سے. اس لیے اصل روح نے سننا ہے، اور روح کی وساطت سے اس کان نے سننا ہے جو ذروں میں بدل چکا ہے. اگر براہ راست کان نے سننا ہوتا پھر اشکال بجا تھا کہ تو مٹی بن گیا ہے. جب اس نے براہ راست سننا ہی نہیں ہے تو پھر کیا اشکال ہے کہ مٹی بن گیا ہے؟ اب دیکھو مسئلہ سمجھ آ جائے وہ ٹینشن رہتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں جو چاہے اسلاف کی عبارت پیش کرے ہمارے موقف کے خلاف نہیں ہو سکتی. یہ ہو سکتا ہے کہ تمہیں سمجھ نہ آئی. میں نے کہا مولانا باب وضاحت فرمائے، جو میں نے توجہ کی ہے میری توجہ پر آپ اشکال کریں، جو آپ نے توجہ کی ہے میں نے اشکال کیا ہے، یا اس کا جواب دیں یا ہماری توجہ کو تسلیم کریں، ضد کا فائدہ نہیں ہے. میری بات سمجھ آ گئی؟ اب ایک ساتھی کہنے لگا یہ آپ قبر پہ جاتے ہیں، آپ کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صلوات پیش کریں، حضور سنتے ہیں تو کتنی دور سے سن لیتے ہیں؟ کتنی دور سے سن لیتے ہیں؟ اور چاہے پھر حدیث پیش کریں گے فلاں جگہ پر صحابی تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے، درمیان میں دیوار کے گھر میں تھے نا، اور حضور نے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے جواب دیا، حضور نے نہیں سنا، پھر فرمایا السلام علیکم، جواب دیا نہیں سنا، پھر فرمایا السلام علیکم، جواب دیا نہیں سنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے، حضرت سات بار نکل کر آگے، انہوں نے کہا حضور آپ نے 3 بار سلام کیا ہے، میں نے سنا ہے، میں نے جواب دیا ہے. آہستہ میں جواب اس لیے دیتا تھا چونکہ نبی کا سلام دعا ہوتی ہے تو میں چاہتا تھا بار بار حضور کی دعا لے لوں. اس پر سوال پتہ کیا کرتے ہیں؟ دیکھو درمیان میں سنا تو قبر کی دیوار پہ حضور کیسے سنتے ہیں؟ میں نے کہا جو درمیان میں دیوار آئی حضور کے درمیان تھی یا ساتھ کے درمیان بھی تھی؟ نہیں سمجھ. بھئی جو دیوار آئی حضور کے درمیان تھی یا ساتھ کے درمیان بھی تھی؟ دونوں کے درمیان تھی. اگر دیوار رکاوٹ ہے ساتھ نے کیسے سن لیا؟ یا تو وہ بھی نہ سنتے نا. میں نے کہا بنیاد دیوار نہیں ہے، بنیاد کیا ہے؟ چونکہ ان نے اونچا فرمایا ان نے سن لیا، ان نے ایسا کہا تو انہیں نہیں سنا. بنیاد اونچا ایسا ہونا ہے یا دیوار کا ہونا یا نہ ہونا ہے؟ اب بات سمجھ آ گئی. اچھا پھر اگلا سوال سمجھے، اس کا معنی آہستہ کا تو نہیں سنا نا، تو روزے پر آہستہ کی در سن لیتے ہیں، پھر وہاں نہیں سنتے ہوں گے نا. اب آپ نے پھنس جانے. بحمد اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات پہ میں بھروسے کر کے کہتا ہوں ہمیں پھنسنے والا مسئلہ نہیں ہے. کیوں؟ ہم نے موقف سمجھا ہے. ہمارے مشائخ کا موقف کیا؟ روح کا جسم سے تین قسم کا تعلق ہے، تعلق تصرف، تعلق تدبیر، تعلق حیات. کتنے تعلق ہیں؟ تعلق تصرف، تعلق تدبیر، تعلق. جب روح کا تعلق تصرف ہو، اس کا معنی ہوتا ہے جسم کھاتا ہے، پیتا ہے، چلتا ہے، پیشاب کرتا ہے، پخانہ کرتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، سارے کام کرتا ہے. یہ جسم کام کرتا ہے روح کے تعلق کی وجہ سے. تعلق کون سا ہے؟ تصرف والا. سمجھا؟ نمبر دو تعلق تدبیر. تعلق تدبیر کا معنی بندہ سویا ہوا ہے، خون گردش کر رہا ہے، بندہ سویا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، بندہ سویا ہوا ہے، کھانا ہضم ہو رہا ہے، بندہ سویا ہے، اس کی نبض حرکت کر رہی ہے. یہ تعلق کون سا ہے؟ تصرف یا تدبیر؟ تصرف کا معنی آپ کریں. اور جب آپ سوئے ہیں، سانس آپ جان بوجھ کر لیتے ہیں، آپ نہ چاہیں تب بھی چل رہے ہیں، آپ نہ چاہیں نبض تب بھی چل رہی ہے، آپ نہ چاہیں کھانا تب بھی ہضم ہو رہا ہے. یہ تعلق کون سا ہے؟ تدبیر کا. اور ایک ہے تعلق حیات، جس تعلق سے ماز بندے کو حیات ملتی ہے. ایک تعلق سے جسم تصرف کرتا ہے، ایک تعلق سے تدبیر کرتا ہے، اور ایک تعلق سے زندہ رہتا ہے. جب آدمی جاگتا ہو، تعلق تصرف بھی ہے، تعلق تدبیر بھی ہے، اور تعلق حیات بھی ہے. اور جب سو جائے، تعلق تصرف ختم ہو جاتا ہے، تعلق تدبیر اور حیات رہ جاتا ہے. جب صرف تعلق تصرف تھا تو روح کی پرواز کم تھی. تینوں تعلق تھے نا، بوجھ زیادہ تھا تو پرواز کم تھی. جب آدمی سو گیا، تعلق تصرف ختم ہو گیا تو روح پہ بوجھ کم ہو گیا، اب روح کی پرواز بڑھ گئی ہے. اب روح کی پرواز، آپ یہاں سے اٹھ کر کہتے ہیں استاد جی مجھے خواب آیا. کیا خواب آیا؟ میں تو مدینہ گیا ہوں. مدینہ کون گیا ہے؟ جسم یا روح؟ کبھی جاگتے آپ نے کہا میں مدینہ گیا ہوں؟ کیوں؟ اب روح پر بوجھ ہے نا، اب اس کی رفتار کم ہے. اور جب روح آپ سو گئے ہیں، تعلق تصرف کم ہو گیا، اب روح پر بوجھ ہلکا ہو گیا، اس کا کام بڑھ گیا ہے، رفتار بڑھ گئی ہے، اس کی طاقت میں فرق آ گیا. تو روح آپ یہاں سوئے ہیں اور مدینہ کی سیر کر کے آ گئی ہے. اور جب آدمی وفات پا جائے، پھر تعلق تدبیر بھی ختم ہو گیا، اب روح کی پرواز اور بڑھ گئی نا. اور بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور روح کی پرواز اور بڑھ گئی. دنیا میں سننا کس نے تھا؟ جسم نے. موت کی بات کس نے سننا ہے؟ روح نے. اب روح کی پرواز کتنی بڑھ گئی ہے بتاؤ. تعلق تصرف بھی نہیں ہے، تعلق تدبیر بھی نہیں ہے، ماس تعلق حیات ہے. تو جب سننا ہی اس نے ہے اور اس کی رفتار بھی بڑھ گئی ہے، اب آہستہ کہیں تب بھی سن لے، یہ خلاف عقل نہیں ہے. اور سمجھ آئی ہے؟ اب خلاف عقل ہے، اب خلاف عقل نہیں ہے. آدمی کی بینائی کمزور ہو، اس کو 8 نمبر کا چشمہ لگائیں تو موٹی موٹی چیز مشکل سے دیکھتا ہے، اور بینائی ٹھیک ہو چشمہ اتار لو، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی دیکھتا ہے. اور آدمی کی آنکھوں پر جو حجاب ہے، آپ خوردبین لاؤ، اس حجاب کو ختم کرو، اور چھوٹی چیز دیکھتا ہے. دیکھنے والی وہی آنکھ ہے نا. حجابات کم ہو رہے ہیں، آنکھ کی رفتار بڑھ رہی ہے. روح کے تعلقات کم ہو رہے ہیں، روح کی رفتار بڑھ رہی ہے. اس لیے موت کے بعد تو معاملہ روح کے ساتھ تھا. اس کی رفتار اور سننے کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے، وہ آہستہ کہیں تب بھی سما ہوتا ہے. یہ خلاف عقل ہے یا مطابق عقل ہے؟ نہیں، جو پیچھے سو رہے ہیں وہ بھی تو سمجھو نا. یہ مطابق عقل ہے، خلاف عقل ہے. میں حیران ہوں تو لوگ کیسے کہتے ہیں عقل کے خلاف ہے. عقل کے خلاف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو بات سمجھ بھی آتی ہے. چلے یہاں، وہ تو درمیان میں بات آ گئی، میں نے کہا ساتھ مثالیں اکٹھی کرتے چلے جائیں. آپ آگے دیکھیں ان کی دلیل نمبر دو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ینزل اللہ الی السماء الدنیا کل لیلۃ حتی یمضی ثلث اللیل الاول. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا تھا نا، یہ علوم آپ نے پڑھے ہیں، میرا بیٹا ان کی تنقیحات سمجھو، ان کی تعبیرات سمجھو، اور ان مسائل کو کھولنا سیکھو. آپ دیکھیں نا قوم اس مسئلے قبول کیسے کرتی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوں تحادیث پہ نعمت کے طور پہ، یہ نعمت آپ کو بڑے بڑے جامعات میں شاید ملے. بعض جو ہوتے ہیں نا وہ کٹیوں میں ملتے ہیں، وہ بڑی دکانوں پہ نہیں ملتے. اس لیے آدمی جو ہوتا ہے نا، اس کا ذوق رکھنے والا، وہ چھوٹی چھوٹی کٹیا پر جاتا ہے کہ یہ موتی یہاں پڑا ہوا ہے. حضرت ہر رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں. جب رات کا پہلا تہائی سے گزر جاتا ہے، صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 258 باب صلاۃ اللیل عبادت رکعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اللیل. اس کا جواب کیا ہے؟ یا نزول سے مراد نزول یا نزول سے مراد نزول رحمت ہے. آگے دیکھیں پھر جواب نمبر دو, اگر اس کا حقیقی معنی مراد لے تو حقیقی معنی غیر مقلدین کی بھی خلاف ہے. تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ عرش پر ہے, اور یہاں سے ثابت ہوا کہ اللہ آسمان دنیا سے بھی نیچے تشریف لاتے ہیں, تمہارے عقیدے کے خلاف ہو گیا. اگر اس کا حقیقی معنی مراد ہو تو یہ تمہارے عقیدے کے خلاف ہے, کیونکہ جب آسمان پر ہوں گے تو فوق العرش نہیں ہوں گے. چلے عقلی دلیل پھر سے. قبرستان والی مثال میں یہ توجیہ بھی تو کی جا سکتی ہے کہ ہم قبرستان اس لیے جاتے ہیں تاکہ جن روحوں پر ہم نے سلام کہنا ہے ان کا تعین ہو جائے. سبحان اللہ, سمجھ آ گئی؟ جن روحوں پر ہم نے سلام کہنا ہے ان کا تعین, اس لیے قبرستان جاتے ہیں. یہ مردے قبرستان میں تم تعین کر کے دکھاؤ, جنت البقیع میں تعین کرو جا کے, جب ہر سال بلڈوز کر کے سارے مردے برابر کرتے ہیں, تعین کیسے آپ کریں گے؟ وہ سمجھ آئی؟ کہتے ہیں ہم یہ بھی توجیہ کر سکتے ہیں قبرستان کیوں جانا تھا کہ روح کا تعین ہو جائے. روح کا تعین تب کرو جب جسم کا تعین تو ہو. سمجھ آ گئی؟ میں سے کہ تو عقلوں پر ہمیں تعجب ہوتا ہے اور فہم پر ہمیں دکھ ہوتا ہے, اس لیے تو بات سمجھ نہیں آتی. ایسی توجیہ کرو کہ جو توجیہ سمجھ آئے. اسے کہتے ہیں توجیہ القاعد, توجیہ کہتے ہیں بمالا یرضا بہ القاعد, یہ وہ توجیہ ہے. اس توجیہ کو تو تمہارا مخالف بھی نہیں مانتا جس کا یہ نظریہ ہے, نہ وہ مانتے ہیں نہ ہم مانتے ہیں, پھر آپ اس توجیہ کو لے کر کیا کریں؟ اس کا جواب سمجھ آ گیا. کہتے ہیں قبرستان جانے کی ہم یہ توجیہ کر سکتے ہیں کہ وہاں جا کر روح کا تعین کرنا ہے, کس روح کو سلام کیا. تعین آپ کیسے کریں کہ وہاں جا کر کس روح کو آپ نے سلام کیا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے انشاءاللہ باقی پھر سے. میری بڑی خواہش ہے کہ ان دنوں میں ہمارے یہ کم از کم قواعد پورے ہو جائیں. یوم اموت یوم ابعث حیا پر آپ نے ضابطہ بیان فرمایا, حاضر حال کا زمانہ ایک ہوتا ہے, مجیت رکوع ایک ساتھ ہے. تو ہم بعثت تو یوم حشر کو ہوگی, تو حیات اس وقت ہوگی, بعثت قبل حیات کیسے؟ اللہ اکبر. اب ان کا سوال سمجھے, یوم اموت و یوم ابعث حیا, حال اور ذوالحال کا زمانہ. کہتے ہیں بعثت اور حیات اکٹھی ہے, اس کا مطلب جب بعثت ہوئی ہے تو حیات ساتھ ساتھ ہے. بعثت ہوئی ہے تو حیات ساتھ, اس پر کوئی دلیل نہیں ہے کہ حیات اس وقت ہوگی. ان کی دلیل کا بنیاد کب بنتی ہے؟ جب حیات پہلے نہ ہو بلکہ اس وقت ہو. تو پہلے حیات کی نفی ہے, جب بعثت ہوگی نا تو حیات اور بعثت ساتھ آ رہی ہے. حیات اور بعثت, اب اس سے پہلے وہ زندہ تھی یا مردہ, نہ اس میں اس بات ہے نہ اس میں نفی ہے. ان کی دلیل تب بنے گی اس سے پہلے موت ہو اور اس وقت حیات ہو. سمجھ آئیے آپ کو؟ ان کی دلیل کب بنے گی؟ پہلے اور اس وقت. ہم نے کہا وہ تو حیات اور موت اکٹھی آ رہی ہے, وہ تو حیات اور بعثت اکٹھی آ رہی ہے, اس پر کیا دلیل ہے کہ پہلے موت کی حیات نہیں تھی؟ وہ ثابت ہوگی تو دلیل بنے گی, اگر وہ نہ ہو تو صرف ابس دلیل نہیں بنتی. سمجھ آئی بات؟ اور جب اس مسئلے نے آنا ہے تو پھر انشاءاللہ آپ کے شوق پورے ہونے ہیں. یہ تو میں ضمن باتیں چلا رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن بننا شروع ہو جائے تھوڑا تھوڑا. خوش ہو؟ یہ قلم لکھنے کے لیے ہوتا ہے, قلم کی چمیاں نہ لو, اس لیے میں کہتا ہوں تمہیں اللہ دے گا. دل تم سب پہ کرتا ہے, بس ہم کہہ دیتے ہیں, تم کہتے نہیں اور کرتے ہو. استاد جی لائبریری میں جانے کی اجازت دی جائے, لائبریری میں جانے کی قطعاً آپ کو اجازت نہیں ہے. آپ نے نہیں جانا بقرا عید تک, بقرا عید کی چھٹیوں پر جائیں, جو ہمارے ہیں واپس آ جائیں گے, چسکے والے نہیں آئیں گے, اس کے بعد پھر آپ کو لائبریری جانے دیں گے. ابھی چھانٹی ہو رہی ہے, بعض لوگوں نے بقرا عید پر جانا ہے اور واپس نہیں آنا. ہمارے علم میں واپس نہیں آنا, ہر دفعہ کچھ نہیں آتے, جو رہ جائیں گے وہ ہمارے ہیں, جو نہیں ہیں ان کو اجازت دینی نہیں چاہیے. میں نے پہلے آپ سے کہا بہت ساری باتیں, میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ کا اندر ابھی تحمل نہیں ہے. لائبریری کیسے جانے دیں؟ آپ لائبریری کو خراب کرتے ہیں. یہاں سے کتاب اٹھائیں حال میں لے کر جاتے ہیں, اور مجھے رات آپ کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا اور بہت شرم آئی. صحیح بات, آپ کا رویہ دیکھ, دو لڑکے سوئے, دوسرا گپے لگا رہے ہیں, ایک سوئے دوسرا موبائل چلا رہا ہے, ایک سوئے دوسرا میسج کر رہا ہے, ایک وہاں کھڑا ہے ایک وہاں کھڑا ہے. اللہ کے بندوں کو شرم اور حیا بھی چیز ہوتی ہے. پھر چلو اپنا حیا نہیں کرتے, استاذ کا کر لو, میں بھی کیا کر رہا ہوں, اس کو بند کر دو, ابھی حال سے نکلو پھر بیل بجا دیں, بھائی باتیں نہ کرو چپ ہو گئے, باہر نکلو پھر شروع ہو گئے. میں نے آپ سے کہا تھا یہ نورانی قاعدے والوں سے بھی نچلی سطح ہے. نورانی قاعدے والے میں عقل نہیں ہوتی, وہ بات نہ سمجھے تو بات سمجھ آتی ہے اور جس آدمی میں عقل ہو پھر نہ سمجھے اس پر دکھ ہوتا ہے. اس اصول پر میں پھر انشاءاللہ آیات اور احادیث پیش کروں گا. میں ایسی بات نہیں کرتا کہ آپ کی حالت عمرانی قاعدے والوں سے بدتر ہے, اس پر میں آیات اور احادیث پیش کروں گا. اور جب میں اصول سے استنباط کروں گا نا, آپ نے کہنا پھر آپ دیکھیں گے ذوق کسے کہتے ہیں. آپ کی حالت عمرانی قاعدے کے بچے سے بدتر ہے. یہ میرے ذمے ہے, میں قرآنی آیت سے ثابت کروں گا کہ میں نے بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ اسے چٹ لے کے میری بات کو توڑنا نہیں, آپ نے استاد جی غلط کہا ہے, ہم تو ان سے بہت آگے ہیں. نظم کے معاملے میں آپ نورانی قاعدے والوں سے بھی نچلے درجے پر ہیں. آدمی کچھ احساس ہونا چاہیے. ابھی چپ کرایا ہے, باہر نکلے پھر گر گر شروع ہو گئے, پھر چپ کرایا باہر نکلو پھر شروع ہو گئے. بھیا بچے نہیں, آپ بڑے ہیں, اب تمہیں لائبریری میں جانے کی کون اجازت دے. اس لیے میں نے گزارش کی بکرا ہی تک لائبریری کا جانا آپ کا بند ہے. ہم نے لائبریری کا طے کر لیا تھا, میں نے اساتذہ کو عرض کر دیا تھا, پوری تفصیل آپ کی بتا دی تھی. جتنی تفصیل آپ کو یہاں کر استاد بتاتے ہیں وہ میرے مشورے سے گزر کر آتی ہے, خود بخود نہیں بتاتے. ہمارا پورا نظام, میں یہاں ہوں نہ ہوں ہمارا نظام پوری ترتیب سے چل رہا ہوتا ہے. یہ کبھی کبھی جو میں جاتا ہوں نا, میرے علم ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں, پھر میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ مجھ تک اطلاع غلط تو نہیں پہنچی. آنکھوں سے دیکھتا ہوں. میں نے الگ الگ آپ کو اشارے میں عرض کر دیا تھا, اتنا بڑا حال موجود ہے, اتنی بڑی صفحے خالی پڑی ہے, آپ ان کو چھوڑ کے پھر آگے جا رہے ہیں, اس کو چھوڑ کے پھر آگے جا رہے ہیں. اگر آپ نے صفوں میں نہیں سونا, اس کو لپیٹ کر رکھ دو, کیا فرق پڑتا ہے. یہ جو صفحے آپ کو نظر آ رہی ہیں نا, یہ 125,000 کی صفحے ہم لائے تھے شعبان میں, 225,000 روپئے صرف ان صفوں پہ لگائے. یہ دو حالوں کی صفحے. آپ کا تو کچھ نہیں بگڑنا نا, آپ نے توڑنی ہے, اور اس کے بعد آپ نے نہیں آنا کہ کھانے مرض زیادہ تھی ہم نہیں رہ سکتے. اس سے پہلے پہلے صفحے بھی توڑنی ہے, کب بھی توڑنے ہیں, نقصان بھی کرنا ہے. میں نے تو آنا نہیں ہے نا, اب میں جتنا اجاڑا کر سکتا ہوں میں کر جاؤں, میں نے کون سا آنا ہے دوبارہ. یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے. آپ اپنی سطح کو دیکھیں, اپنے وزن. اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی تھی, میں اس رائے پر اب بھی قائم ہوں, اور ہم نے اس رائے کو اتنی جلدی آپ محنت کر کے بدلیں. علوم آپ کو دیں گے جو دورہ حدیث کے فاضل کو دیتے ہیں, تربیت ایسے کریں گے جیسے ادادیہ والے بچے کی کرتے ہیں. اس پر ہم قائم اور دائم ہیں. آپ کہیں تب بھی قائم ہے, نہ کہیں تب بھی قائم. اس کی وجہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر اس کا خیال نہیں کریں گے تو تخصص ہمارا برباد ہوگا. اللہ کے جواب دے اور اللہ کے ہم مسئول ہوں گے. ہم کیوں نہیں ایسا کام کرتے. سالی آئے تو نہیں, ہماری مسئولیت ہے. رات ہمارے تھے, میرے ساتھ ساتھی تھے, ہم یہاں سے فوراً دوڑے تو لال مسجد بیان کیا, وہاں سے واپس آئے تو درس دیا, درس سے واپس آئے تو کھانا نہیں کھایا تھا. تو میں نے اپنے رفقائے سفر سے پوچھا کہ کھانا کھانا ہے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. میں نے کہا میں نہیں کہ ایک دوسرے کو دیکھو, میں پوچھ رہا ہوں کھانا کھانا ہے, میں پوچھ رہا ہوں کھانا کھانا ہے, آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. میں نے یہ کہا ایک دوسرے کو دیکھو, جو کہا ہے وہ بتاؤ, جو نہیں کہا تم وہ کام کیوں کرتے ہو. یہ کہہ رہا جی, میں نے کہا بھائی تم بچے نہ بنو, آپ بڑے ہو, آپ کو خود پتہ ہے کھانا کھانا یا نہیں کھانا, خود کہہ دیا کرو, خود لے لیا کرو. میں پیسے منع کرتا ہوں, ہر اسٹاپ پہ گاڑی روکتا ہوں, پیپسی لے لو, فلاں چیز لے لو, کولا لے لو, تم خود نہیں لے سکتے. میں نے تمہیں منع کیا. پھر میں نے ان کو بات سمجھائی. میں نے ہمارے ساتھی ہیں, میں مہینے میں ایک دن ان کے کھانا صرف کھاتا ہوں. 3 سال گزر گئے ہیں, ان کے گھر کھانے کا ناغہ نہیں ہے. اور صرف ایک ان کا کام تھا, میں پھر کبھی عرض کروں, ایک ان کا کام تھا, وہ کام میری وجہ سے ہوا. تو کوئی ایسا نہیں تھا کہ رشوت والا, ویسے ان کی شادی کا مسئلہ تھا, تو خیر شادی میری وجہ سے ہوئی. میں درمیان میں پڑا, ہمارے کھانا کھائے جی, اگلے دن پھر بلایا, وہ بلاتے بلاتے مہینہ پکا ہو گیا. آپ درس میں آتے ہمارے کھانا کھا لیا کریں. اب میرے لیے کھانے کی دعوت میں جانا کتنا مشکل ہے, میں کیا بتاؤں. مہینے کا پہلا جمعہ شاہ کا درس ہوتا ہے, مجھے ان کے یہاں کھانا کھانے کے لیے مغرب سے پہلے نکلنا پڑتا ہے. تو صرف کھانے کے لیے مجھے 1.5 گھنٹہ پہلے جانا پڑتا ہے, اور اگر وہ کھانا نہ ہوتا میں 15 منٹ پہلے یہاں سے نکلتا اور پہنچ جاتا. تو وہ چونکہ یہاں مجھ سے بیعت بھی ہے, میں نے ایک مرتبہ ان کے گھر میں تبلیغ کی بات نہیں کی. محض میرے کھانا کھانے کی وجہ سے سنت کے مطابق باپ اور بیٹے سب کے چہرے پر داڑھی آئیں. صرف میرے کھانا کھانے کی وجہ سے ان کے چہرے پر داڑھی آئیں. اب تو حق بنتا ہے نا ان کا. تو میں نے جمعرات ان کے حضرات آئے تھے, جمعرات آئے تھے, تو میں نے ان سے کہا میری مجبوری ہے, کل میں نے اچانک اسلام آباد جانا ہے تو میں آپ کا کھانے میں نہیں آ سکوں گا. اس نے گھر جا کر امی کو بتایا. میں جامع شریف جلسے کے لیے جا رہا تھا, پھر ان کے ابو کا فون آیا, پھر ان کی امی کا فون آیا. میں تو خیال نہیں کیا, بیل بند تھی. تو ابو بکر کو کرتے رہے, مولانا صاحب رات کے 2 بجے فارغ ہو پھر بھی ہماری بات کرانا. میں اٹھا, میں نے دیکھا, میں نے واپسی فون کیا. میں نے کہا خیر تو ہے, اب عورت بھی رو رہی ہے, خامد بھی رو رہا ہے, دونوں بوڑھے. میں نے کہا ہوا گیا, ہمیں مولانا بہت دکھ ہوا, اپنے کھانے کا انکار کر دیا, اللہ کے لیے ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کرے. اب یہ بات میں تمہیں کیسے سمجھاؤں. میں نے کہا میں نے انکار نہیں کیا، میری مجبوری ہے، ہم نے سوچا آپ نے مستقل کہہ دیا میں نہیں آؤں گا. دونوں رو رہے ہیں، باپ بھی اور ماں بھی، حامد بھی اور بیوی بھی، آپ کی وجہ سے ہمارا گھر بدلا ہے، آپ نہیں آئیں گے تو ہمارا کیا بنے گا. میں نے کہا نہیں میں آؤں گا لیکن اس وقت مشکل ہے. پھر انہوں نے کوئی خشک سا دیسی گھی میں تھوڑا سا بکرا پکایا اور وہاں لے کر گئے درس میں، کہا ایک گاڑی میں رکھ دو تک ہمیں تسلی ہوگی کھا لی. خیر جو میں سنا رہا تھا، میں نے کبھی روٹیاں یہاں پڑی ہیں کھانا، جب دیکھا تو انہوں نے میرے لیے تھوڑا سا بھنا ہوا گھی تھا، اس گوشت تھا. پھر میں نے گھر گیا، گھر سے دال بنوائی، خود میں نے اس کو گرم کیا، تیار کیا، تیار کر کے لائے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، میں نے ان سے کہا بھی دیکھو آپ کی ذمہ داری ہے کھانا کھانا، بچے نہیں ہو، میں اہتمام کیوں کرتا ہوں کہ میری مسئولیت ہے، میری میں ڈرتا اس سے ہوں کہ میں نے آپ کا خیال نہ کیا. آپ نے مجھے نہیں پوچھنا کہ قیامت کو اللہ ہی پوچھ لے کہ تجھے تو بھوک نہیں تھی، ان کا کیوں نہیں خیال کیا تھا، میں اس سے ڈرتا ہوں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو بندہ اتنی اتنی چیزوں کی رعایت کرے وہ آپ کے لیے نہیں روئے گا. آپ نے کہنا ہمیں ڈانٹ دیا، ہمیں جھاڑ دیا. ہم اس لیے ڈانٹتے جھاڑتے ہیں کہ ہمیں شوق ہے، ہم قیامت کے دن کی مسئولیت سے ڈرتے ہیں. یہ سال لے کر آئے تھے، تمہارے حوالے خود کو کیا تھا، خود کو اولاد سمجھتے تھے، تمہاری ڈانٹ سننے کے لیے تیار تھے، تربیت کا خیال کیوں نہیں کیا؟ تو وہاں جواب دینا مشکل ہے، یہاں باتیں سننی آسان ہیں. اس لیے ہم آپ کی باتیں سنتے رہیں گے اور ڈانٹ ڈپٹ جاری رہے گی. آپ کی باتیں سنتے رہیں گے اور یہ نصیحتوں کا سلسلہ جاری رہے گا. صرف نصیحتیں نہیں، کھڑے ہو جاؤ، کیوں نہیں آئے، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. بھائی بیٹا بڑا بھی ہو تو بیٹا ہی ہوتا ہے، نہیں بتاؤ. اگر بیٹے کی عمر بڑی ہو تو پھر وہ باپ بن جاتا ہے، اپنے بیٹوں کے لیے باپ بنتا ہے، باپ کے لیے تو باپ نہیں بنتا نا. اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کچھ خود اپنی اداؤں پہ غور کیا کرو. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، اے شیر دم ہوں میں نا، شیر نہ سے شیر دم ہوں میں سے میں پڑھ لوں گا، مجھے دے دو، کیوں تکلیف کرتے. کل آپ نے تکلیف فرمایا تو اس سے نزول کے بعد نکاح کریں گے اور پھر وفات پائیں گے 19 سال بعد، جبکہ موت کا وقت تو اللہ کے عمل میں ماتد نفس میں اے یار زندہ موت. کیا بات، علم تو ہوا. اور جو بات اللہ کے نبی نے بتائی ہے وہ تو وہی سے بتائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے، وہ جو قرآن کی آیت کے خلاف ہے، ماتد نفس میں اے یار زندہ موت. اللہ کہتے ہیں کسی کو نہیں پتا. حضور کو کیسے پتا چل گیا؟ بھائی جس اللہ کو پتا ہے اسی اللہ نبی کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال زندہ رہیں گے. اب بات سمجھ آ گئی، اسی اللہ نے بتایا کہ یہ 40 سال زندہ رہیں گے، تو یہ ماتدی کے خلاف نہیں ہے، یہ مماتیت کا مزاج ہے. ہر بات کو قرآن کے خلاف، ہر بات کو قرآن کے خلاف. بات سمجھ آ گئی؟ یہ مانا اس کا. پھر یہ کیا لکھا، ماتد نفس بے ائی ارزن تم. عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہوں گے یہ بھی پتا ہے، کہاں دفن ہوں گے یہ بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہاں وفات ہوگی، کہاں دفن ہوں گے، یہ حدیث میں موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کی پیشین گوئیاں اور علامات قیامت بتائی ہیں. آسمان سے قول کب نازل ہوگا، یہ اللہ کا علم ہے یا غیر اللہ کا علم ہے؟ جی حضور تو بتا رہے عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، تو علم غیب ہو گیا پھر. بھائی کس نے کب نازل ہونا ہے، اللہ کا علم ہے. اللہ جتنی بات نبی کو بتا دے اتنی حضور نے بتا دی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. علامات قیامت بعد میں ہے یا پہلے والی ہیں؟ بعد میں آئیں گی نا، حضور پاک نے بتائی ہے کہ نہیں، یہ علم غیب ہے. اللہ پاک نے جو بتا دیا حضور نے علامات بتا دی ہے. قیامت کا علم نہیں دیا، علامات قیامت کا علم دیا ہے. قیامت کا علم اپنے پاس رکھا ہے، علامات کے مدر رسول کو بتا دی ہے. اس کو علم غیب تھوڑی کہتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو لا عالم الغیب کے خلاف ہے. ادھر کہتے ہیں غیب جانتا نہیں ہوں، ادھر بتاتے ہیں قیامت کی علامت یہ ہے. یہ جب علم غیب کی مباحث چلیں گی نا، اصل تو ویسے وہاں پر آنی ہے. علم غیب کہتے کسے ہیں؟ عطائی کو علم غیب کہتے بھی ہیں یا نہیں؟ انباء الغیب کیا ہیں؟ اخبار غیب کیا ہیں؟ علم غیب کیا ہیں؟ ذاتی کیا ہے؟ عطائی کیا ہے؟ مولانا سہارنپوری کی عبارت کا جواب کیا ہے؟ یہ تو اپنے موقع پر باتیں چل رہی ہیں نا. ابھی چلو ہمیں پھر بھی خوشی ہے کہ آپ سوال کرتے تو ہیں نا. کہتے ہیں کہ استاد نے اپنے شاگرد سے کہا تھا، بیٹا تم چپ رہتے کو سوال بھی کیا کرو. ایک دم سے میں سوال کر ہی دیا. استاد نے مسئلہ بتایا کہ صبح روزہ آپ نے کب رکھنا ہے، صبح 7 کے وقت، اور جب سورج غروب ہو جائے تو کھول دینا. اس نے کہا استاد جی ایک سوال ہے. پوچھا کیا؟ اس نے کہا جس دن سورج غروب ہی نہ ہو. استاد نے کہا تو چپ رہا کر، تو چپ رہا کر. میں آپ کو نہیں کہتا آپ چپ رہا کریں، آپ لکھا کریں پرچی. جی جی فرقہ وریت میں بات چلے گی نا، پھر بتائیں گے فرقہ کسے کہتے ہیں. میں تو قواعد پڑھا رہا ہوں، آپ فرقہ وریت پہ آ گئے. کل میرے ساتھ جو ساتھی بیٹھے ہوتے ہیں نا، میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سوالوں کا جواب کیسے دے رہے ہیں. ٹیلی فون میں دیتا ہوں بھی ٹیلی فون سنیں، ٹیلی فون سننے کے بھی آداب ہوتے ہیں، ٹیلی فون سنیں. اب میں ایسی ترتیب بتاتا ہوں کہ آپ فون کریں تو مجھے پتا چلے فون کس کا ہے اور کس نے کیا. اگر عموماً میری بیل بند ہوتی ہے، عموماً بند، اب تھک گیا ہوں فون سن سن کے، بس ہو گئی ہے، بیل بند کر کے اس کو رکھ لیتا ہوں، بس جن کا نام لکھا بعد میں فون کیا، نہیں لکھا تو نہ سے. کبھی میں کہتا ہوں چلو کوئی فون بھی میں سناؤں تو اس کو فون سنو، پھر میں طریقہ بتاتا ہوں فون کیسے ہوتا ہے. تو رات مجھے مان لگ میں نے دیا فون سن رہا تھا، تو بریلوی کا فون آیا کسی کا، میں نے کہا جنت کے دروازے کتنے ہیں، نہ جنت کے دروازوں کے نام کیا ہیں. تو انہوں نے تو خیر ان کو وہ جواب دیا، ابھی کون سا قاعدے ضروری ہے ہمیں سے نہ پتا چلا تو کیا ہوگا. تو خیر فون بند ہو گیا، بند نہ ہوتا تو میں نے کہا اس کو جواب یہ نہیں دینا تھا، اسے پوچھنا تھا جہنم کے دروازے کتنے ہیں. وہ کہتا جی کیوں، آپ نے کہنا ہم جنتی ہیں، جنت کے دروازے دیکھے، تم جہنمی ہو جہنم کے بتاؤ. ہمارے گھر کے دروازے پوچھتے اپنے گھر کے بتا نا، یہ سمجھے ٹکور ہونی تھی کہ نہیں، ٹکور ہونی تھی نا بھائی، جنت میں ہم نے جانا ہے انشاءاللہ، ہمارے گھر کے دروازے ہم دیکھ لیں گے، جہاں تو نے جانا ہے بتا اس کے دروازوں کے نام کیا ہے. اب وہ پٹے گا، ہمیں جنمی کہتے ہو، تو بھی علم غیب کا قیدا بھی پر جنتی بھی کہے تمہیں، مختار کل بھی مانو پہ تمہیں جنتی بھی کہے، ٹکور ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ جواب دینا سیکھو، جواب کیسے دینا. اس لیے میرے جلسے میں اب چٹے کم ہوگی، میں نے بتایا تھا نا چٹے کم ہوگی، جب چٹ آتی ہے نا ترک کر کے جواب آتا ہے، اب چٹ دینے کی ہمت نہیں ہوتی. اب اس بریلوی کا جو میں نے جواب دیا ہے، بتاؤ اس جواب کے لیے کون سی کتابوں کی ضرورت ہے. یہ وہ جوابات ہیں جو اللہ پاک محنت کی برکت سے انسان کے سینے پر کھولتے ہیں، یا یہ جواب دو، یا یہ جواب دو، یا یہ بات کرو، بات کر کے خاموش کیسے کرنا ہے. میں نے ساتھیوں سے کہا بس وقت نہیں ہوتا، پھر رہ جاتی ہے. ایک بار میں نے کہا تھا ٹیلی فونک سوالات ان کے جوابات، اس پہ کتاب لکھ دو، بتاتا میں رہوں گا فلاں نے سوال کیا میں نے یہ جواب دیا، فلاں نے سوال کیا، ٹیلی فونک سوالات کے جوابات یہ لکھ دو، اس پر پوری کتاب آ جانی ہے، اتنے سوال فون پہ ہوتے ہیں پھر اس کے جوابات چلتے ہیں. چلے اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کا ساجی نہیں ہے، نہیں ہے. کتنے بجے تک چلتے ہیں آپ کا اجرا؟ چلا دیں نقلی دلائل، عقلی دلائل چلا دیں جی. میں ایسے میں تیار ہوں کہ جن تھوڑے ہیں اللہ کرے یہ پورا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ پھر 10 کو سفر شروع ہو جائے اور پھر یہ کام سارے کا سارا رہے. چلیں عقلی دلائل کر لیں، اپنا موقف پھر شروع کر لیں، ان کا موقف دے دیں. غیر مقلدین کا موقف کیا ہے؟ اللہ کہاں پر ہے جی؟ فوکل عرش حسن ہے. ان کے عقلی دلائل سن، نمبر ایک، اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے تو سوال یہ ہے کیا اللہ بیت الخلاء میں بھی موجود ہے؟ اگر آپ کہیں اللہ بیت الخلاء میں موجود نہیں تو ہر جگہ موجود ہونے کا دعویٰ ٹوٹ گیا، اور اگر آپ کے بیت الخلاء میں موجود ہے تو اس بات کے لیے عقل انسان کی زبان ساتھ نہیں دیتی، یہ اللہ کے توہین کے زمرے میں آتا ہے. تو پھر بتائیں کہ اللہ کہاں پر ہے. اب جواب سنیں، اگرچہ اس نے آنا بعد میں ہے، جب ہمارا موقف شروع ہوگا نا، اللہ ہر جگہ پر ہے، آنا اس نے اس موقع پر ہے جب اعتراضات ہوں گے اس میں جوابات چلیں گے، لیکن ہم نے پہلے بطور عقلی دلیل کو لائے ہیں کہ اس کو پیش ہو بڑے شوق سے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بعض چیزوں کو اجمالاً بیان کیا جائے تو ادب ہوتا ہے، تفصیلاً بیان کیا جائے تو پھر بے ادبی ہوتی ہے. اگر بوقت نکاح والد اپنے دماغ کو کہہ دے کہ میری بیٹی کے آپ کی بیوی کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنی بیٹی کے سارے حقوق باپ گنوا بھی سکتا ہے، اس حق کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی خیال کرنا، اس کا بھی خیال کرنا. اب اجمالاً کہے تو بے حیائی نہیں ہے، اور تفصیلاً کہے تو یہ خلاف حیا ہے. تو بعض باتیں اجمالاً ادب میں آتی ہیں اور تفصیلاً وہ بھی ادبی میں آ جاتی ہیں. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ انسان کے پورے جسم کا خالق ہے، یہ ٹھیک ہے، جسم ایک ایک اعضاء کا نام بھی گنوا سکتے ہیں، اللہ اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے. اب جسم کا خالق کہیں تو ادب ہے، اور ایک ایک جز کا نام لے کر کے خالق ہے تو پھر یہ بے ادبی ہے. اسی طرح اجمالاً کہ اللہ ہر جگہ پر موجود ہے یہ ادب ہے، اور ایک جگہ نام لے کر کے تو یہ خلاف ادب ہے. دیکھیں بعض چیزوں کی اجمالاً بیان کرے تو مناسب اور ادب، اگر تفصیلات بیان کرے تو خلاف ادب. مثلا سسر اپنے داماد کو کہے میری بیٹی کے حقوق کا خیال رکھنا، تو اجمالاً قول ہونے کی وجہ سے ادب ہے، لیکن اگر وہ تمام حقوق ایک ایک کر کے گنوانا شروع کر دے تو یہ خلاف ادب ہے. سر سے لے کر پاؤں تک تمام جسم کا خالق اللہ ہے، یہ کہنا ادب ہے، لیکن تفصیلاً ایک ایک عضو کا نام لے کر یہی بات کہی جائے تو یہ خلاف ادب ہے. اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، یہ اجمالاً کہنا تو مذکورہ قاعدہ کی روح سے درست اور ادب ہے، لیکن تفصیلاً ایک ایک جگہ کا جس میں ناپسندیدہ جگہ بھی شامل ہوں نام لے کر کہا جائے تو یہ بے ادبی ہونے کی وجہ سے غلط ہوگا، لہذا ایسا سوال کرنے غلط، نامناسب اور ناجائز ہے. جواب نمبر دو، ہم کہتے ہیں یہ اعتراض تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ موجود بالجسم مانے، اور اگر گرو بلا جسم مانے پھر کوئی اشکال کی بات نہیں. جیسے آدمی کے سینے میں قرآن موجود ہے اور اس قرآن کو بیت الخلاء میں لے کر جانا گناہ بھی نہیں ہے، لیکن وہ قرآن جو جسم والا مصحف ہے اگر اس کو بیت الخلاء میں لے کر جاؤ تو ناجائز ہے، لیکن جو سینے میں اس کو لے کر جانا ناجائز ہے، جو مصحف جسم والا ہے اور سینے میں موجود بلا جسم ہے. یہ اعتراض تب پیدا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو وجود میں مانا جسم کے ساتھ مانے، جیسے قرآن کریم کو بیت الخلاء میں لے کر جانا قرآن کی توہین اور بے ادبی ہے، حالانکہ ہر حافظ جب بیت الخلاء جاتا ہے تو قرآن اس کے سینے میں موجود ہوتا ہے، لیکن بے ادبی نہیں کیونکہ قرآن جسم سے پاک ہے. ایسی ہم اللہ تعالیٰ کے جسم ہی ثابت نہیں کرتے تو بے ادبی لازم نہیں آتی. نمبر تین، یہ جو آپ سمجھے، ہم کہتے ہیں رمضان مبارک موجود ہے، کہتے ہیں جی موجود ہے، بتائیں رمضان مسجد میں ہے یا ہر جگہ پر ہے، کہتے ہیں جی ہر جگہ پر ہے، تو بابرکت رمضان بازار میں کیسے، بابرکت رمضان بیت الخلاء میں کیسے؟ اب ہم کہیں گے اگر رمضان جسم والا ہوتا تو بیت الخلاء میں ہونے پر اشکال ہوتا، اور جب یہ جسم والا نہیں ہے بیت الخلاء میں ہونے پر کوئی اشکال بھی نہیں ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہر جگہ مبارک ہے. اگر کوئی شخص پوچھے کہ بیت الخلاء میں رمضان ہے یا نہیں، اگر نہیں تو ہر جگہ رمضان نہیں، اگر ہے تو بیت الخلاء میں بابرکت کیسے؟ اس کا سوال، یہ سوال لغو ہوگا، کیونکہ جب رمضان کا جسم ہی نہیں تو ہر جگہ ماننے میں کوئی بے ادبی نہ ہوگی اور یہ ہر جگہ ببرکت ہوگا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا جسم نہیں تو ہر جگہ ماننے میں بے ادبی نہیں. دلیل، اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ پر مانے تو کہتے ہیں حلول، اور حلول یا اتحاد لازم آئے گا. حلول یا اتحاد کا مطلب کیا؟ دو چیزیں ایک ہو جائیں، ایک کا وجود فنا ہو جائے، اسے حلول کہتے ہیں، اور دو چیزیں اس طرح ایک ہو جائیں ہر چیز کا وجود الگ بھی رہے ایک بھی ہو، اسے اتحاد کہتے ہیں. آپ آملیٹ بناتے ہیں، اس میں انڈا بھی ہے، اس میں ٹماٹر بھی ہیں، پیاز بھی ہے، سبز مرچ بھی ہے، یہ سارے اکٹھی ہو جائیں تو انڈا بنتا ہے، لیکن ٹماٹر الگ نظر آتا ہے، انڈا الگ نظر آتا ہے، اور ہری مرچیں اس میں الگ نظر آتی ہیں، یہ اتحاد ہے. اور اگر آپ پانی لیں، اس میں چینی ڈالیں، میٹھا شربت بنا کے پی لیں، یہ شربت اور پانی ملیں، ان کا اتحاد نہیں ہوا بلکہ چینی کا پانی میں حلول ہوا ہے. کہتے ہیں ہر جگہ مان یہ حلول ہوگا، اتحاد ہوگا. ہم کہتے ہیں نا، حلول اتحاد تب ہوتا ہے جب جسم ہو. اللہ جسم سے پاک ہیں، حلول بھی نہیں، اتحاد بھی نہیں. حلول اعتراض، اگر اللہ تعالیٰ کو ہر جگہ مانے تو اس سے حلول اور اتحاد لازم آئے گا. جواب، حلول اور اتحاد تب لازم آئے گا جب اللہ تعالیٰ کے جسم مانا جائے جبکہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے. فائدہ، دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ہر ایک کا وجود باقی رہے اتحاد کہلاتا ہے، جیسے آملے، اور دو چیزوں کا اس طرح ایک ہونا کہ ایک چیز کا وجود ختم ہو جائے حلول کہلاتا ہے، جیسے شربت. یہ جیسے آملے پر تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ہر بزرگ کو وضاحت سمجھ نہیں آنی، یہ پوچھیں گے مثال بنی کیسے ہے. دلیل نمبر تین، ہم یہ کہتے ہیں جب اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے، جب اللہ تعالیٰ عرش پہ نہیں ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے عرش پہ کیوں بلایا تھا؟ عرش پہ بلانے اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک عرش پہ ہے. ہم کہتے ہیں اگر یہ دلیل عرش پہ ہونے کی ہے تو پھر کوئی کہے گا اللہ تعالیٰ کو حضور پر ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وہاں کیوں بلایا تھا؟ دوسرا کہے گا اللہ ہماری مصر میں ہے. کیوں؟ جب انسان اللہ سے بات کرے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھے تو مسجد میں جاتا ہے، جب اللہ مسجد میں نہیں تھے تو بات کس سے کی ہے؟ دیکھیں جواب، اعتراض، جب اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر کیوں بلایا؟ جواب، ہم کلام ہونے کے لیے عرش پر بلانا اگر عرش پر ہونے کی دلیل ہے تو یہودی کہیں گے اللہ تعالیٰ کو حضور پر ہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلایا تھا. کلام الہی تجلی الہی کا نام، یہ جواب ہے، کلام الہی تجلی الہی کا نام ہے، چاہے اس کے ظہور کے لیے انتخاب عرش کا ہو یا کوہ طور کا ہو یا منصور حلاج کی زبان کا ہو. منصور ان الحق ان الحق ان الحق کہتا تھا، یہ منصور نہیں بولتا، تجلی الہی بولتی تھی، تجلی الہی بولتی تھی. اچھا، یہ ساتھ مثال اور جواب تھا. اب میں پھر کبھی اس پہ ذکر کروں گا، میں بارہا کہتا ہوں، ایک ہوتی ہے درسگاہ کی زبان اور ایک ہوتی ہے سٹیج کی زبان. یہی بات اب درسگاہ میں کریں اور ہے، اور جب اسی سوال کو سٹیج پہ آپ چھیڑیں تو پھر زبان کا لہجہ بالکل بدل جاتا ہے. سٹیج کی زبان اور ہوتی ہے اور درسگاہ کی زبان اور ہوتی ہے. اللہ آپ کو درسگاہ کی زبان بھی عطا فرمائے، اللہ آپ کو سٹیج کی زبان بھی عطا فرمائے. جواب نمبر چار، دلیل نمبر چار، اگر اللہ عرش پر نہیں تو وہ وقت دعا ہاتھ اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ اب سوال آ گیا، کہ حضور پاک فرمایا تھا فاشد اللہ کو گواہ نہ انگلی اوپر اٹھائی دی، یہ وہی آ گیا. جب آپ سنیں اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تمام جہاد کو محیط بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہیں لیکن تمام جہاد کو اللہ تعالیٰ جہاد سے پاک ہے لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے اللہ بعض جہاد کا تعین فرما دیتے ہیں. جب آپ دعا کریں تو پھر جہت آسمان کو بنا دیا ہے، اور جب آپ جب انسان دعا کرے تو اوپر، جب نماز پڑھے تو کعبہ جہت ہے، اور جب اللہ کا انتہائی درجے کا قرب چاہے تو پھر جہت زمین ہے. فاسد وقت کرے تو اللہ جہاد سے پاک ہیں لیکن جہاد کا تعین بعض اعمال کے لیے بندے کے استحضار قلبی کے لیے ہے. اب اگر اللہ فرماتے نماز پڑھو اور منہ جدھر دل آتا کرو تو دس کا منہ ادھر ہوگا، دس کا ادھر ہوگا، دس کا ادھر ہوگا، اب بتاؤ نماز ہوگی کیسے؟ استحضار قلبی کے لیے ایک خاص جہت متعین فرما دی ہے تاکہ بندے کا دل مطمئن رہے. دلیل، اگر اللہ تعالیٰ اس پر نہیں تو وہ وقت ہاتھ کو اوپر کیوں اٹھاتے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ جہت سے پاک ہیں لیکن بندے کے قلبی استحضار کے لیے بعض اعمال کے لیے بعض جہاد کا تعین فرما دیتے ہیں. جیسے نماز کے لیے جہت کعبہ کو قبلہ قرار دیا، دعا کے لیے جہت فوق کو قبلہ قرار دیا، نہایت اعلیٰ درجہ قرب الہی کے اصول کے لیے جہت عرض کو قبلہ قرار دیا، اور قرآن مجید حکم دیا مسجد وقت کرے. فائدہ، اب یہ نظریہ ہمارا کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی وہ مٹی جو جست اطر سے متصل ہے، یہ کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے، کرسی سے بھی اعلیٰ ہے، اللہ کے عرش سے بھی اعلیٰ ہے. اچھا، اس پر دلیل لکھی، دلیل ذہن میں رکھ لو. عرش ہونے کی وجہ کیا ہے؟ کسی چیز کی عظمت کا مدار تجلیات الہیہ کا ظہور ہے. تجلیات الہیہ کا، جس چیز پہ تجلی الہی زیادہ پڑے گی اس چیز کو مقام مل جائے گا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ عرش پہ ہے نہیں، اللہ عرش پہ نہیں ہے کہ عرش پہ تجلی زیادہ ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ذات پہ تجلیات الہیہ کا ظہور ہوتا ہے وہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، وہ حضور کی ذات با برکات ہے. تو جست عطر کے ساتھ جو مٹی متصل ہے نا، پورا روزے کی بات نہیں ہے، پوری قبر کی بات نہیں ہے، وہ جست عطر کے ساتھ جو مٹی متصل ہے اس مٹی کو عرش سے فقیت اس بنیاد پر ہے کہ اس مٹی پر تجلیات الہیہ عرش سے بھی زیادہ آتی ہے، اس لیے ہم اس کو عرش سے بھی اعلیٰ مانتے ہیں. یہ دلیل ہے. اور میں نے بتایا نا، اب درسگاہ کی زبان الگ ہوتی ہے، اسٹیج کی زبان الگ ہوتی ہے. جب اسٹیج پہ سمجھانا ہو، آپ کبھی میرے بیانات میں سنیں، ہم اسٹیج پہ سمجھاتے ہیں، ایک ہے نبی پاک کی قبر اور ایک ہے اللہ کا عرش. یہ جو حضور کی قبر ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش گاہ ہے، اور اللہ کا عرش حضور کی سیر گاہ ہے، اور سیر رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ ہوتی ہے، رہائش گاہ سیر گاہ سے اعلیٰ. یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جو عوام کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، عقیدے پر نصوص اور اصل علل اور ہوتی ہے، لیکن سمجھانے کے لیے ایسی تعبیرات پیش کرتے ہیں کہ جس میں بات ان کو جلدی سمجھ آئے. اس پر غیر مقلدین کے اشکال کیا ہے؟ اگر یہ مٹی جہت کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے تو نماز پڑھتے وقت تم منہ کعبہ کی طرف کیوں کرتے ہو؟ پھر تم روزے کی طرف کرو نا جو اعلیٰ جگہ ہے، روزے کی طرف کرو جو کہ یہ غیر مقلد ہے. تو صحیح فرما اس نے تقریریں کی ہیں بحمد اللہ تعالیٰ. اب کسی حد تک ان کی زبان بند ہے، بلکہ معراج ربانی غیر مقلد نے باقاعدہ اس نے حائل میں گورنر کو لکھ کر دیا ہے، تعہد لکھ کے دیا ہے، 15 سالہ میرے پرانے بیان تھے جو میں نے علماء دیوبند کے خلاف کیے، میں اسے معاف کرتا ہوں، آئندہ کوئی بیان علماء دیوبند کے خلاف نہیں کروں گا. بحمد اللہ اس کو لکھ کر یہ بات دینی پڑی ہے. آپ نے دیکھا محنت کے نتائج کہاں تک آئے، محنت کہاں پر ہو رہی ہے. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ برف کوئٹہ پڑتی ہے، ٹھنڈی ہوائیں کراچی چلتی ہیں، کہتے ہیں نا برف کوئٹہ پڑتی ہے. اور مشتاق بھائی ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ کے فن کی بات ہے تو میں بتاتے رہنا کہ آپ سے غلطی ہو گئی. بھائی جس بندے کا جو موضوع سے پوچھ لینا چاہیے نا غلطی ہو، تو جب تبلیغ والے متکلم کہیں تو گشت میں باتیں کرنے والا ہوتا ہے، اور جب ہم متکلم کہیں تو پھر عقیدے پر بات کرنے والا ہوتا ہے. تبلیغ والوں کے متکلم کا معنی اور ہوتا ہے، ہمارا متکلم کا معنی اور ہوتا ہے، لیکن لڑائی نہیں ہے. ہاں لڑائی نہیں ہے، اصطلاحات میں فرق تو چلتا ہے نا. خیر میں سمجھا رہا تھا اس کا الزامی جواب کیا ہے، یعنی لکھا ہو الزامی جواب نہ لکھا ہے. ہم کہتے ہیں الزامی جواب کیا ہے، اگر یہ آپ اعتراض ہمارے اوپر کرتے ہیں تو ہم کہیں گے تمہارے عرش افضل ہے، جب نماز پڑھو تو منہ عرش کی طرف کر کے پڑھا کرو، منہ عرش کی طرف. لوگ پوچھے اوپر میں منہ اوپر کیوں اٹھایا، کہنا جی عرش اعلیٰ ہے اس لیے اوپر اٹھایا ہوا ہے. اور پھر آدمی قبلے طرف منہ کر کے نماز پڑھے، ہم منہ کرے قبلے طرف نماز پڑھے اور مٹی چلے اور کچھ منہ میں مٹی آ بھی ہوا چلے اور مٹی منہ میں آ جائے تو رخ بدلتے تو نہیں ہے نا. یہ غیر مقلد منہ اوپر کر کے نماز پڑھے اور کبا گزرے اور کچھ پھینک جائے، ان کو منہ دائیں بائیں نہیں کرنا چاہیے تاکہ جیسے قبلہ بدل نہ جائے. یہ باتیں اسٹیج پہ کرنے والی ہوتی ہیں، درسگاہ میں تو اشارے ہی ہوتے ہیں نا، اسٹیج پہ بات ہوتی ہے، پھر بات کا اسٹائل بھی ہوتا ہے کہ عوام کے دماغ میں آپ نے بات کیسے اتارنی ہے. اور بات سمجھ آ گئی ہے. دوسرا تحقیقی جواب کیا ہے؟ ہم نے کہا ایک کعبہ ہے اور ایک روزہ ہے. کعبہ ہمارے یہاں مرکز عبادت ہے، روزہ ہمارے یہاں مرکز عقیدت ہے. کعبہ ہمارے یہاں مرکز عبادت ہے اور روزہ ہمارے یہاں مرکز عقیدت ہے. ہم مرکز عقیدت اسے مانتے ہیں اور مرکز عبادت اسے مانتے ہیں. ہمارا نظریہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر سے لگنے والی مٹی کے ذرات کعبہ سے بھی اعلیٰ ہیں. اس پر غیر مقلد یہ اعتراض کرتے ہیں، اگر یہ ذرات کعبہ سے بھی اعلیٰ تو سجدہ کعبہ کی طرف نہ کرو بلکہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے کرو. ہم کہتے ہیں کہ یہ ضروری نہیں کہ افضل ہی کو قبلہ بنایا جائے. اگر آپ کا یہ اصول ہے تو آپ کے یہاں عرش کعبۃ اللہ سے افضل ہے، تو آپ نماز میں اپنا منہ عرش کی طرف کیوں نہیں کر لیتے؟ دوسرا جواب، کعبہ مرکز عبادت اور روزہ رسول مرکز عقیدت ہے. دلیل نمبر 5 کہتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر نہیں ہے تو عموماً اللہ کی طرف نسبت کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ عرش پر نہیں، میں کہہ رہا تھا اللہ جہات ستہ سے پاک ہے، لیکن اللہ تمام جہات کو محیط بھی ہے. وکان اللہ بکل شیئن محیطا، اللہ جہات سے پاک ہیں لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہے. اب جہات ستہ میں سے جہت فوق کو عظمت اور رتبہ حاصل ہے. جب بھی اشارہ اگر کرنا پڑے تو جہت فوق کی طرف کرتے ہیں، کیونکہ اس جہات کو تمام جہات پہ فوقیت حاصل ہے. اس جہاد کو تمام جہاد پر جہد کو فقیت حاصل ہے. جیسے جب استاد بات کرتا ہے آواز پیچھے بھی آتی ہے، آواز سامنے بھی جاتی ہے، لیکن آواز سامنے آ رہی ہو اور جگہ بھی موجود ہو تو پھر استاد کے پیچھے بیٹھ کر بات سننا استاد کے ادب کے خلاف ہے. آواز تو آ رہی ہے لیکن خلاف ادب ہے، اس لیے کہ سبق کے دوران ایک جہت استاد کے سامنے والی ہے اور ایک پشت والی ہے. جہتیں دونوں ٹھیک ہے لیکن ادب کا تقاضا کے پیچھے بیٹھے یا سامنے بیٹھے. اللہ جہات ستہ سے پاک ہے لیکن جہات ستہ کو محیط بھی ہے. اگر کسی جہت کی نسبت کرنی پڑ بھی جائے تو فوقی کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عقلاً باقی تمام جہات پر فوقیت حاصل ہے. اگر اللہ تعالیٰ اوپر عرش پر نہیں تو عموماً اللہ تعالیٰ کی نسبت کرنے کے لیے اوپر کی طرف اشارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ جواب، اللہ تعالیٰ جہات ستہ سے گرچہ پاک ہیں لیکن تمام جہات کو محیط بھی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکان اللہ بکل شیئن حلیما، اللہ ہر چیز کو محیط ہے. اور جہات ستہ میں سے جہت علو کو باقی جہات پر عقلاً فقیت حاصل ہے، اس لیے علو مرتبہ اور تعظیم کا خیال کرتے ہوئے اشارہ اوپر کیا جاتا ہے. جیسے استاد کی آواز دوران سبق تمام جہات کی طرف منتقل ہوتی ہے، لیکن استاد کے سامنے بیٹھ کر آواز کو سننا ادب ہے اور پیچھے بیٹھ کر سننا بے ادبی ہے. دوسرا جواب ساتھ اشارے میں نوٹ کر لیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ جب ہم جہت فوق کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوتی، امر الہی کے محل کی طرف ہوتی ہے. امر الہی کے اللہ اوپر نہیں ہے لیکن محلے امر اوپر ہے. اللہ اوپر نہیں ہے بلکہ محلے اوپر. حضور پاک کیا فرماتے ہیں؟ اللہ فشہد، اے اللہ آپ گواہ بن جائیں کہ ان جو بات میں نے تبلیغ کی تھی میں نے پہنچا دی ہے، یہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اے اللہ آپ بھی گواہ بنے. ابھی جو فشہد کہا جا رہا ہے نا، اشارہ اوپر کیوں ہے؟ یہ جو اللہ کے نبی پر حکم آیا ہے کہ آپ نے تبلیغ کرنی ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ محلے امر سے. کہاں سے آیا ہے؟ محل امر سے. اور انہوں نے کہا جی آپ نے کر دی ہے، اللہ کے نبی نے تبلیغ کر دی ہے، یہ جو تبلیغ کرنے والا عمل ہے یہ کہاں گیا ہے؟ اوپر گیا ہے. تو چونکہ محل امر بھی اوپر ہے اور اعمال کے جانے کا مقام بھی اوپر ہے، اشارہ اوپر کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ اللہ اوپر ہے، اس لیے کہ محل امر اوپر ہے. جہاں سے امر آتا ہے اسی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ ہو جائیں. دو جواب ذہن نشین فرما لیں، ایک تو جہت فوق جہت علو کو عقلاً فقیت حاصل ہے، نمبر 2 محل امر جہت فوق کی طرف ہے، اس لیے اشارہ کے لیے اوپر کرتے ہیں، نیچے اشارہ نہیں کرتے.